programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Śnieżyce paraliżują Polskę, ogromne utrudnienia na drogach. Fundacja La Strada zaczyna kampanię na temat pracy przymusowej. Stowarzyszenie Memoriał uznało 10 rosyjskich opozycjonistów za więźniów politycznych. Śnieżyca paraliżuje komunikację i transport w wielu miejscach Polski. Stoi m.in. Warszawa. Paraliż dotknął również Siedlce i Lubelszczyznę. Pogoda przyczyniła się także do wypadków. Mimo że na stołecznych ulicach pracuje ponad 300 pługopiaskarek, w Warszawie kierowcy poruszają się w żółwim tempie, białymi jezdniami. Obfite opady śniegu spowodowały trudności w przejeździe nie tylko mniejszymi ulicami, ale również głównymi arteriami. Śnieg, zawieje i zamiecie powodują duże utrudnienia na drogach całego województwa warmińsko-mazurskiego. Najgorzej jest w okolicach Olsztyna, Iławy, Ostródy i Olsztynka. Na trasach wojewódzkich także trzeba się spodziewać utrudnień spowodowanych pogodą i zachować szczególną ostrożność, mówi Grzegorz Kwieciński z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Na drogach pracuje prawie 60 jednostek, w tym 60 pługopiaskarek. Te piaskarki pracują na wszystkich drogach wojewódzkich. Już się tworzą miejscami takie języki śniegowe od silnego wiatru. I mamy też pełną gamę od suchej nawierzchni, poprzez zajeżdżony śnieg, poprzez lekkie lokalne śliskości. Aktualna informacja o utrudnieniach na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Można słuchać go przez internet, aplikację mobilną lub odbiorniki DAB+. Europejskie stolice nie były w ogóle informowane o przygotowaniach do wizyty szefa unijnej dyplomacji w Rosji. Zajmowało się tym ścisłe grono osób na najwyższym szczeblu, ustaliła nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia. Beata Płomecka dowiedziała się też, że upokorzeń Josepa Borrella w Moskwie było więcej niż wcześniej sądzono. To nie tylko ośmieszenie na konferencji prasowej przez Siergieja Ławrowa, brak zgody na spotkanie z Aleksiejem Nawalnym, czy wyrzucenie z Rosji trójki europejskich dyplomatów. Szef unijnej dyplomacji zabiegał w Moskwie o spotkanie na wyższym szczeblu, nie tylko z ministrem spraw zagranicznych, ale także z wicepremierem. W dniu rozpoczęcia wizyty Josep Borrell usłyszał, że do żadnych dodatkowych spotkań nie dojdzie. Sama wizyta była owiana tajemnicą do tego stopnia, że do ostatniego momentu nie przekazywano krajom członkowskim żadnych informacji. Rosjanie przygotowywali ją przez swojego ambasadora w Brukseli, Władimira Czyżowa, który regularnie spotyka się z wysokimi rangą politykami, dyplomatami oraz urzędnikami w unijnych instytucjach. Architektem wizyty ze strony wspólnoty był, jak ustaliłam, ambasador Unii Europejskiej w Rosji, Niemiec Markus Ederer, znany z prorosyjskiego nastawienia i obsesyjnej wręcz chęci zbliżania Unii z Rosją. To on naciskał, by wizyta doszła do skutku mimo aresztowania Aleksieja Nawalnego i brutalnej pacyfikacji pokojowych protestów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Fundacja La Strada zaczyna kampanię na temat pracy przymusowej. To cykl wydarzeń artystycznych, które mają zmienić postrzeganie tego procederu. Kampania nosi tytuł Galeria Anti-Modern Slavery. Prezes Fundacji La Strada Irena Dawid-Olczyk mówiła, że najważniejszym celem przedsięwzięcia jest uświadomienie, na czym polega praca przymusowa i że jej ofiary mogą być wokół nas. Ta kampania wynika z naszej głębokiej wiary, że jeżeli ludzie zrozumieją, co to jest praca przymusowa, to nie będą jej tolerować, nie będą się na nią zgadzać i wokół siebie zaczną ją dostrzegać i coś w tym kierunku robić, żeby praca przymusowa przestała w Polsce istnieć. Według ONZ większość ofiar pracy przymusowej to kobiety. Stowarzyszenie Memoriał uznało 10 rosyjskich opozycjonistów za więźniów politycznych. Chodzi o bliskich współpracowników Aleksieja Nawalnego, którym policja zarzuciła nawoływanie do udziału w nielegalnym zgromadzeniu w warunkach pandemii. Na liście więźniów politycznych znaleźli się m.in. brat Aleksieja Nawalnego Olek, szefowa kanału Nawalny Live Lubow Sobol, rzeczniczka lidera opozycji Kira Jarmysz i wokalistka Pussy Riot Maria Aluchina. Obrońcy praw człowieka z Memoriału podkreślają, że nikt nie wzywał do udziału w demonstracji osób zakażonych koronawirusem, żeby świadomie zarażali innych. Te oskarżenia są cyniczne, jeśli wziąć pod uwagę, że policja zatrzymywała ludzi spacerujących po ulicach i zamykała ich w ciasnych autokarach, aresztach, korytarzach sądowych i tym samym stwarzała zagrożenie zakażenia wirusem, napisali działacze Memoriału. Wcześniej apel o potępienie represyjnej polityki Kremla opublikowało 180 rosyjskich artystów i intelektualistów, a w

Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dwa tygodnie temu obiecałem Państwu jeszcze jedno nagranie kwintetu Milesa Davisa, tego kwintetu z lat 60., a to nagranie po prostu nie zmieściło nam się wówczas w programie. Jest to ten moment, kiedy w zespole zmienia się tylko jeden muzyk, a całkowicie zmienia się ogólny obraz muzyczny. Tylko George Coleman odchodzi z zespołu, jego miejsce zajmuje Wayne Shorter, a reszta ta sama. Ten sam Miles Davis na trąbce, Herbie Hancock przy fortepianie, Ron Carter na basie, Tony Williams perkusja. A słuchamy kompozycji, która kiedyś była bardzo popularna i często grywana nawet przez naszych jazzmenów. Mascalero. Thank you. Calero i kwintet Milesa Davisa, oczywiście lider na trąbce, Wayne Shorter, saksofon tenor, Herbie Hancock, fortepian, Ron Carter, bas, Tony Williams, perkusja. Następne nagranie jest w zasadzie niepowiązane w żaden sposób z tym, co do tej pory słyszeliśmy, ale to jednak będzie bardzo podobna stylistyka i rozgrywana mniej więcej w tym samym okresie, to znaczy na początku lat 70., a nawet powtórzą się niektórzy muzycy. Ale rzecz dotyczy zupełnie innego trębacza nazwiskiem Freddie Hubbard, który właśnie na początku 70. lat nagrał album Red Clay, który przyniósł mu no nieprawdopodobny światowy respekt. A popatrzmy, kogo sobie dobrał jako partnerów do zespołu. Na saksofonie tenorzy Joe Henderson. Przy fortepianie ten sam Herbie Hancock. Na basie, a jakże, Ron Carter i tylko przy perkusji nowa postać, Lenny White. Thank you. Kompozycja zwała się Intrepid Fox, a grali Freddy Hubbard, trąbka, Joe Henderson, saksofon tenor, Herbie Hancock tym razem przy elektrycznym fortepianie, Ron Carter, bas, Lenny White, perkusja. Oczywiście respekt, który Hubbard zdobył sobie po nagraniu tej płyty, był dla niego bardzo korzystny w następnych przedsięwzięciach. Miał coraz ciekawsze kontrakty płytowe, stał się takim troszeczkę hołubionym dzieckiem przez producentów, którzy pozwalali mu na strasznie wiele i sądzę, że apogeum tej działalności to był album Super Blue, gdzie rzeczywiście Hubbard otoczył się tymi muzykami, którzy najbardziej mu odpowiadali, a zatem również Joe Henderson na tenorze. Na flecie jednak pojawił się także Hubert Lowes, przy fortepianie Kenny Barron, na basie Ron Carter i za perkusją Jack DeJohnette. Posłuchajmy zatem jednej z kompozycji z tego właśnie albumu zatytułowanej Theme for Karim. Freddie Hubbard, trąbka Joe Henderson, saksofon tenor, Hubert Lowe's flet, Kenny Barron, fortepian, Ron Carter, bass, Jack DeJohnette, perkusja. Takich świetnych muzyków można zgromadzić naraz na jakieś płytowe przedsięwzięcie, nagranie, być może na specjalny koncert. Ale utrzymać ich na stałe jest raczej rzeczą niemożliwą. Przecież każdy z nich miał swoje przedsięwzięcia, był uwikłany w jakieś inne zajęcia. To też nic dziwnego, że po takich bombowych, można powiedzieć, płytach następowała mała zmiana dekoracji i ci wspaniali towarzyszący muzycy zostali zastępowani przez innych, czasem zupełnie nieznanych. Na przykład krótko po tym albumie, czyli po Super Blue, Hubbard przyjechał do Warszawy i wtedy nie było już Joe Hendersona, tylko miejsce na tenorze zajął niejaki Hadley Kalimann. Bodajże również wtedy nie było już Kennego Barona, jego miejsce zajął Billy Childs. Tylko o ile o Kalimanie nigdy potem już jakoś nie słyszałem, o tyle Billy Childs zrobił jednak na własną rękę światową karierę i stworzył zespół, który stał się zespołem modelowym, godnym naśladowania przez wielu innych jazzmenów. Przez dobre 4 lata nagrywał kolejne fantastyczne płyty. Skład troszeczkę się zmieniał, bo bywało, że Child grał w trio, bywało, że w kwintecie, bywało, że w kwartecie. My sięgnijmy po kwintet i to będą Joe Davis na trąbce, Bob Shepard saksofon, oczywiście Billy Childs przy fortepianie, Reggie Hamilton bass i Mike Baker perkusja. A grają na nas jedną z takich typowych Childsowych kompozycji zatytułowaną Mount Olympus. Billy Childs i jego kwintet, a właściwie może byście mogli pomyśleć, że sextet, bo był tam przecież jeszcze niezapowiedziany przeze mnie flet. Ale nie, to w dalszym ciągu pozostaje kwintetem, ponieważ to Bob Shepard wykonał obydwie partie, i saksofonową, i fletową. A teraz zmiana tematu, niestety na tą, jak to często bywa, niezbyt przyjemną. Niedawno odszedł od nas muzyk, którego szczególnie sobie ceniłem. Być może państwo nawet nie znacie jego nazwiska. Howard Johnson. Tubista, czyli miał instrument bardzo niewdzięczny do grania, a potrafił na nim zagrać kompletnie wszystko. Chciałbym przypomnieć jego nagranie z orkiestrą Gila Evansa, gdzie właśnie tuba jest instrumentem solowym od początku do końca. Tuba o niesamowitym brzmieniu, a poza tym chciałbym wam zwrócić uwagę na pewną specyficzną sekwencję. W pewnym momencie Howard Johnson ma zagrać improwizowane, jednotaktowe frazy, a cały big band natychmiast na gorąco w następnym takcie ma to po prostu powtórzyć. No, dopóki frazy są proste, to nie ma problemu, ale Johnson postanowił nie ułatwiać życia kolegom i wymyślał karkołomne sytuacje. A czy to się udało, czy się nie udało? Proponuję posłuchać. We'll be right back.